Chopin University Press. Mecenasem wydawnictwa jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Album dostępny w serwisach streamingowych, w księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tragedia nad wodą w Świętokrzyskiem, nie żyją dwie nastolatki. Premier z prestiżową nagrodą londyńskiego Chatham House. W starciu gigantów na Euro Hiszpanie lepsi od Włochów, o tym za chwilę w sporcie. Tragedia nad wodą w Świętokrzyskiem. Dwie nastolatki wpadły do zbiornika retencyjnego w miejscowości Bukowa. Mimo reanimacji życia 16-latek nie udało się uratować. Dziewczęta wyciągnęli na brzeg strażacy ze specjalistycznej grupy wodno-nurkowej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nad zbiornik retencyjny przyjechało pięcioro młodych ludzi, trzy dziewczyny i dwóch chłopców. Dwie 16-latki odłączyły się od grupy i weszły do wody. Straciły grunt pod nogami i zniknęły. Na miejscu pod nadzorem prokuratura policjanci badają okoliczności tragedii. Wypadku. Premier Donald Tusk otrzymał tegoroczną nagrodę londyńskiego Chatham House. To jeden z najbardziej znanych na świecie think tanków zajmujących się sprawami globalnymi. Wyróżnienie dostają ludzie, którzy według członków Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w poprzednim roku najbardziej przyczynili się do poprawy stosunków międzynarodowych. Z Londynu Adam Dąbrowski. Prezydent Zełenski, Organizacja Lekarze Bez Granic, podróżnik i dziennikarz David Attenborough, przywódczyni opozycji w Mianmie Aung San Suu Kyi, to laureaci z poprzednich lat, a teraz Chatham House dopisuje do tej listy nazwisko polskiego premiera. Uzasadnienie, jak tłumaczą członkowie instytutu, to nagroda za, tu cytat, pracę na rzecz przywrócenia w Polsce demokracji. Chatham House zapowiada, że szef polskiego rządu ma odebrać wyróżnienie w przyszłym miesiącu. To jeden z najbardziej znanych na świecie think tanków zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Istnieje od ponad 100 lat. Ma siedzibę przy londyńskim St. James. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Studenci w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu protestowali przeciwko działaniom Izraela w Strefie Gazy. Wzywali także władze polskich uczelni do zerwania stosunków z izraelskimi instytucjami akademickimi. Przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Odczytano manifest Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego dla Palestyny. Jako polska społeczność studencka i akademicka nie będziemy obojętni, nie będziemy milczący, nie będziemy bierni, piszą w manifestie studenci. W Gdańsku kilkadziesiąt osób protestowało przed budynkiem Akademii Sztuk Pięknych. W Poznaniu protest odbył się na placu Mickiewicza w pobliżu rektoratu Uniwersytetu. Przy pomniku wieszcza rozłożone zostały napisy protest dla Palestyny i stop ludobójstwu w Palestynie. Manifestacja odbyła się także w Krakowie. Udział w niej wzięło według służb porządkowych około 100 osób. Przeszli sprzed pomnika Adama Mickiewicza na ulicę Grodzką i z powrotem. Nowi europosłowie odebrali zaświadczenie o wyborze do Europarlamentu. Prawie połowa z nich to dotychczasowi posłowie. Na uroczystości w Sejmie była Sylwia Białek. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej w Europarlamencie debiutuje. Do Polski zamierza jednak często przylatywać. Ja chcę być i tu, i tam. To nie jest proste. Kiedyś był za moich czasów taki film Rumburek. Potrafił się przemieszczać z miejsca na miejsce. W Parlamencie Europejskim zadebiutuje także Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze jest trema, jak są nowe wyzwania. Konsekwentnie od lat zajmuje się dwoma obszarami. Jednym to jest polityka wschodnia i drugi obszar to właśnie obronność. Drugi raz w Parlamencie Europejskim zasiądzie Łukasz Kochut. Wcześniej reprezentował Lewicę, teraz Koalicję Obywatelską. Tak mówił o rozwodzie z Lewicą. On nie był dla mnie bolesny, on był bolesny chyba bardziej dla nich, bo z tego co widzę, to niektórzy namawiają mnie do powrotu, co się oczywiście nie wydarzy, ale na pewno w ogóle Lewica w Polsce jest potrzebna. Polacy 9 czerwca wybrali 53 eurodeputowanych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Słowacki parlament przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o mediach publicznych. Jeśli nowelę podpisze prezydent, w przyszłym miesiącu dojdzie do formalnej likwidacji publicznego radia i telewizji. W ich miejsce powstanie nowa instytucja z nowymi władzami. Wojciech Stobba. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie opozycji, którzy na znak protestu opuścili salę plenarną. Gabinet Roberta Ficy chce według nich przejąć pełną kontrolę nad mediami publicznymi. Tymczasem obóz rządowy zarzuca nadawcy brak obiektywizmu oraz to, że nie realizuje misji publicznej. Przyjęte przepisy zmienią sposób powoływania kierownictwa mediów publicznych. Dyrektora będzie wybierać 9-osobowa rada wskazywana przez resort kultury oraz parlament. Powstanie też nowy organ kontrolujący treść nadawanych programów. Po nowelizacji prawa karnego ustawa medialna jest kolejnym krokiem słowackiego rządu wzbudzającym kontrowersje. Głosowanie w Radzie Narodowej poprzedziła demonstracja części pracowników słowackiego radia i telewizji, którzy uznają działania rządu za zamach na niezależność mediów. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od niedawno zakończonego meczu Hiszpania-Włochy na piłkarskim Euro. To było najciekawiej zapowiadające się spotkanie ze wszystkich dotychczasowych i nie zawiedli Hiszpanie. Grali pięknie dla oka, ale wygrali tylko 1-0. Powinni zdecydowanie wyżej, mieli mnóstwo okazji na bramki, a jedyna w całym meczu padła paradoksalnie po samobójczym strzale Ricardo Calafioriego. Nico Balcendro! Brawo! Tak, z bramki cieszono się w hiszpańskim radiu publicznym. Wcześniej padły dwa remisy po jeden. Najpierw w meczu Serbia-Słowenia. Serbowie wyrównali, uwaga, w 95. minucie. Potem w spotkaniu Anglia-Dania. Prowadzili piłkarze Gareta Southgate'a po bramce Harry'ego Kane'a z 18. minuty. Wyrównał kwadrans później fantastycznym strzałem Morten Hjulmand. Posłuchamy po meczowej wypowiedzi trenera Duńczyków Kaspera Hjulmanda. Nie mogę powiedzieć, że jesteśmy rozczarowani, ponieważ spisaliśmy się dobrze, mieliśmy dobre przeczucia co do tego meczu i wierzyliśmy, że możemy wygrać. Myślę, że zagraliśmy dobrze, ale dla mnie najważniejsze jest to, byśmy grali tak jak dzisiaj w nadchodzących meczach. Możemy wygrać, możemy przegrać, ale grając tak jak dzisiaj, to jest czysty pozytyw. Dobrze się spisaliśmy. Tak podsumował mecz Kasper Hjulmand. Co poza piłką? Grat medali dla Polski w Mistrzostwach Europy w pływaniu. Sensacyjnie po złoty w skokach do wody z metrowej trampoliny sięgnął Andrzej Rzeszutek. Tego jeszcze w tej konkurencji na naszym podwórku nie grali. Co innego w tradycyjnym pływaniu? Tu miejsc na podium w historii Mistrzostw Europy mamy mnóstwo. Dziś dokładamy 4 kolejne. Srebrny naszej męskiej sztafety 4x100 metrów kraulem. Mateusz Chowaniec, Dominik Dudys, Ksawery Masiuk i Kamil Sieracki, to oni wpłynęli na drugi stopień podium. I 3 brązowe, Adeli Piskorskiej na 50 metrów grzbietem, Jakuba Majerskiego na 100 delfinem i Jana Kałusowskiego na 200 żabką. Brawo! Brawa należą się też Zuzannie Cieślar. Ona też wywalczyła brązowy medal, ale w szabli na szermierczych Mistrzostwach Europy w Bazylei. Gratulacje, Zuziu. Tu stawiamy kropkę. Sport wróci na naszą antenę jutro po 7. Jutro upał na południowym zachodzie do 32 stopni, poza tym od 24 do 28 chłodniej, nad morzem około 20. Po południu burze na krańcach zachodnich. Autopromocja. Studio Euro w Trójce. Celem powinien być puchar. Chcemy, tak jak mówię, wygrać każdy mecz. Wszystko, co trzeba wiedzieć o najważniejszych wydarzeniach turnieju. Zbliżamy się do siebie. W jednym kierunku patrzymy i można czuć wsparcie kolegi za plecami. Wypowiedzi piłkarzy i trenerów. Komentarze ekspertów. Relacje wysłanników Polskiego Radia. Studio Euro w Trójce. Zapraszamy jutro o 7.15 i 17.05. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest Janusz Kiliańczyk. Człowiek wiele lat związany z motoryzacją, wielokrotny wyścigowy mistrz Polski. Co rozwiniemy za chwilę, bo tego nie da się opisać jednym zdaniem. Koneser sztuki, człowiek o niezwykle ciekawym życiorysie, więc obawiam się, że czasu nam dziś trochę będzie za mało. Dobry wieczór. Panie Januszu, motoryzacja, malarstwo, sztuka, co jest dla pana większą pasją? Ja zbierałem i zbieram dalej malarstwo, szczególnie polskich monachijczyków i zebrałem tego dość dużo. A ta motoryzacja to zrodziła się w pana życiu już od dziecka, czy nieco motoryzacja później? Motoryzacja to oddzielny temat, bo mój ojciec był taki przytomny, żebym ja się nauczył tej motoryzacji, to zaprowadził mnie do takiego zakładu, gdzie były sprzedawane motocykle, ale pod warunkiem, że ten człowiek, który sprzedawał, rozebrał ten motocykl i ja go dostałem od ojca w skrzyni. Mhm. A ojciec jeszcze wyjął tam parę części. Jak ja nie mogłem złożyć, to mówił, tu masz katalog do części i masz szukać według tych części. I ja tak robiłem. Ale on co chwila coś wyjmował z tej skrzyni i ja przychodziłem, mówię, tato, to nie pasuje, to musi się nauczyć. I ja się tak uczyłem tej motoryzacji. Wyobraża pan sobie, że teraz tak to wygląda, że młody człowiek dostaje do poskładania motocykl i sobie z tym radzi? To chyba jest niemożliwe w dzisiejszych czasach. Ale to ja opowiadam, jak to było ze mną akurat. Mhm. A to jeszcze było, to było tuż po wojnie, prawda? To było... Ja to mam kłopot z ustaleniem czasu, ale, ale to było ile miałem lat? 15, 16 może. To młody chłopak, który musiał składać motocykl, żeby go dostać w prezencie, bo tak to wyglądało, prawda? O tym czytamy w książce Żyć długo Anny Wacławik, która jest zapisem wywiadu z panem. Tam są niesamowite historie. Właściwie zaczyna się książka od II wojny światowej i pan ma te wszystkie obrazy jeszcze w głowie z II wojny światowej. Był pan młodym chłopakiem, dzieckiem właściwie. Mam, bośmy uciekali z Mokotowa, jeżeli o to chodzi, przez Puławską do Piaseczna. Mhm. I ja to wszystko pamiętam dokładnie, jak to było. Jak miałem starszą siostrę, która miała się mną opiekować i miałem taki woreczek, gdzie były drobne monety i mama mnie nauczyła, że jak mnie ktoś zatrzyma, to daj monetę i uciekaj. Ja tam zresztą w tej książce to jest napisane. Mhm. Daj monetę i uciekaj. I stąd takie skojarzenie było. Potem i dostaliśmy się do Piaseczna i tam mieszkaliśmy do czasu wyzwolenia. I pamiętam, jak na rynku w Piasecznie przemawiał po rosyjsku jakiś generał, mówiąc o tym, że Niemcy przegrali wojnę. Ja miałem, też nie pamiętam, ile miałem lat, ale ja to pamiętam dokładnie, ten moment, kiedy on i kobiety rzucały kwiaty tam temu generałowi, on się kłaniał. To wrażenie było okropne, jak ja do dziś nie mogę tamtędy przyjechać, bo płaczę tam. Jak sobie przypominam to, jak to było, to płaczę. Jeszcze wtedy rosyjski żołnierz kojarzył się pozytywnie. No tak było. Ale tak było, ja opowiadam, bo to tak było. Mhm. W tej książce jest też odniesienie się do tego, co dzieje się w tej chwili w Ukrainie. Że to, co wydarza się w tej chwili w Ukrainie, przypomina panu to, co działo się w Polsce. Taki opowiem taki przykład, że będąc na spotkaniu z ambasadorem Ukrainy, zresztą przypadkowym, bo to była moja żona, Anda Rotenberg, i on się pyta, ten ambasador się pyta, jak się panu skojarzyło to z wojną, bo ja przeżyłem wojnę, ja chętnie pomogę. I myśmy natychmiast z Małgosią pojechali kupować pościel, biuro zmieniłem, bo mam duże biuro, zrobiliśmy prysznicę, żeby się mieli gdzie umyć Ukraińcy. Mhm. To naprawdę od razu, bez zastanowienia, taki ruch, trzeba pomóc, bo ja to przeżyłem. I on mnie zapytał, dlaczego pan pomógł? A ja mówię, bo ja to przeżyłem już wojnę i to trzeba zawsze pomagać. Czy wojna miała bardzo duży wpływ na pańskie życie późniejsze, na to, jak pan sobie poradził w życiu? No tego to trudno mi powiedzieć, bo na pewno miała jakieś... No pamiętam to wszystko, to najgorzej pamięć kręci mi się w oczach, w głowie. Czasami płaczę nawet na ten temat. Bo często mówi się, że wydarzenia kształtują człowieka, prawda? Zwłaszcza złe wydarzenia mają ogromny wpływ. Ale proszę powiedzieć, jak zaczęło się jak zaczęła się ta pana przygoda, trudno to nazwać przygodą z motoryzacją, bo to jest nieprawdopodobnie ciekawe, ponieważ najpierw pan uczył się całej motoryzacji, potem pan się ścigał, a potem zrobił pan z tego niesamowity biznes. No tak to po kolei, no. To jak się zaczęło, proszę powiedzieć? Jak się zaczęło? Bo rozumiem, że od tego motocykla, który pan sobie musiał złożyć, tak? Ale potem jeszcze były samochody, praca w warszawskiej fabryce motocykli. Najpierw pracowałem w fabryce motocykli na Mińskiej i tam skupiała się grupa ludzi, która świetnie potrafiła pracować przy tych motocyklach i to ulepszać. Tam był Jankowski, Rewerelny, ludzie, którzy pamiętać będą, Malec, Kupski, to takie nazwiska wielkie z tamtych czasów. Mnie wysyłano do Poznania, bo była taka, na targi poznańskie robiło się taki zwyczaj, to była gimchana się nazywa, że trzeba było przejechać motocyklem lub skuterem po takiej desce, która była taka wahadłowa, przenieść szklankę z wodą z jednego stolika na drugi, ale jadąc motocyklem. Nie idąc, tylko jadąc motocyklem. I myśmy to wykonywali. I ja myślałem, że ja jestem panem świata. Tu miałem hotel, tu miałem zarezerwowany. Byłem przekonany, że ja jestem już poważny człowiek. Ale nie zdawałem sprawy sobie, że to wszystko jest nieprawda, że to trzeba inaczej traktować. A miałem taki przypadek, że mnie wysłał na studia, bo pracowałem w fabryce i był partyjny człowiek, który... Pierwszy sekretarz pewnie. Pierwszy sekretarz, który mnie namówił na studia. Rzadko kiedy tak bywa. I mówi, my będziemy cię zwalniać godzinę wcześniej, żebyś mógł pojechać, dojechać na Arbuta, bo chodziłem do Wyższej Szkoły Inżynieryjnej. I ucz się, bo to trzeba. Ja byłem zaszokowany tym jego, bo przecież tak się nie traktowało ludzi wtedy. Nie wiem, czy pan mnie jest w stanie zrozumieć. Rozumiem. To. No i ja rzeczywiście dużo się nauczyłem. No, dużo się nauczyłem. A jak się zaczęła historia z wyścigami samochodowymi? Bo to też jest niezwykłe. Po pierwsze, już miałem stację na Waszyngtona, Róg Międzynarodowy i tam uczyliśmy się pracować z samochodami. Pierwszy samochód, jaki złożyłem, bo nie miałem pieniędzy, to było z 3 wraków zrobiłem 1 dobry samochód. I się na nim ścigałem. To fakt. Poza tym nauczyliśmy się, samochód do wyścigów powinien być lekki, żeby miał przy tej samej mocy szybszy. I robiliśmy, wyrzucało się blachy, tylko dało się z tworzywa, szyby, maski, tam wszystkie inne rzeczy. I to była też nauka. To tak się uczyłem po kolei. Ale to nie tylko pan, rozumiem. Była taka większa grupa, która się tak uczyła, tak? Tak, tam był właśnie Kupski, Rewerelny. Takie nazwiska znane były w tamtym czasie. Ale to wszystko działo się dlatego, że w motoryzacji polskiej w tamtych czasach nie było w ogóle pieniędzy. Nikt nie chciał wykładać finansów, by pomóc wam, kierowcom wyścigowym, osiągnąć poziom. A to też jest na to fajna opowieść. Słucham. Bo jak pracowałem w UFM-ie, to myśmy kradli części. Ale to żadna tajemnica. Ale na przykład na wysokim parkanie siedział jeden człowiek, który miał proce i kładł w proce na przykład łożysko i strzelał za płot. I za tym płotem dzieci się bawiły, grając w piłkę, a on mówi, chodź, będziemy się inaczej bawić z nimi i dawał cukierki i oni przynosili te części z powrotem. I tak to było. Kradliśmy te części, bo nie było czym pracować, bo drugiego rynku nie było. wszystkie części, żeby były potrzebne, które były potrzebne, nie były osiągalne dla rynku. Mhm. Ja, to była straszna wiadomość taka, jak ja to komuś opowiadałem, tam pracował Jankowski, Jerzy Jankowski, wielki taki człowiek od wyścigów, ale on pracował i miał takiego fafika zrobionego przez fabrykę samochodu. Taki malutki samochodzik, taki, prawda? Taki malutki, taki. I myśmy takie tak zwane pekielki robili, to zbierało się części dobre, taką woreczek się składało i wkładało się jemu do samochodu. On wyjeżdżał i jechał na Kickiego, tam gdzie budowało się te samochody. Jak on wysiadał z tego fafika, tośmy wyjmowali te części i mieliśmy do kradzione, ale do naprawy. Ja się tym zajmowałem. Cała grupa moja, potem chłopaków, która pracowała ze mną razem, naprawialiśmy, żeby zarabiać pieniądze, naprawialiśmy te kradzionymi częściami motocykle, samochody. To była taka niesamowite wrażenie to robiło na innych. Jak się to opowiadało, to prawie nie wierzyli. Wow. A bo rozumiem, że w ten sposób uczyliście się fachu, ale rozumiem, że byliście najprawdopodobniej niesamowitymi mechanikami samochodowymi. No bośmy się uczyli od małej kości. No, tak jak daję przykład o ojcu, to tak sieśmy się nauczyli i dalej podpieraliśmy się tą nauką, że już trochę wiemy i się rozwijać trzeba było. A potem, kiedy zaczęliście się ścigać tymi samochodami, sami to organizowaliście, czy było to organizowane przez PZMOT na przykład? PZMOT już organizował wtedy, ale myśmy mieli już doświadczenie w tych dawnych czasach, jak to tam było. I jedno z drugim połączone dało rezultaty dobre wyścigów. Na tej książce ta okładka to jest pokazany samochód wyścigowy, który był robiony przez nas. Tak, mam przed sobą okładkę książki Żyć długo. I to napisaną na Kickiego się. Przez Annę Wacławik. To jest ten rak, tak? Tak się nazywa. I to są samochody, które przez was były montowane? Przez nas były, nawet część na worku z piaskiem się wyklepywało karoserię do tego. Bo to część aluminium, część z blach stalowych. Umieliśmy to robić, no. To w takim razie pytanie, czy te samochody były bezpieczne? Przy tej szybkości to nie były bezpieczne, bo to chodziło 200 parę na godzinę. W jakich to było latach? 200 km na godzinę takie samochody w latach 50. czy 60.? To są zawrotne prędkości. To rzeczywiście nie mogło być bezpiecznie. Jakie były zabezpieczenia w tym samochodzie? No, warżenie były takie, że jak się siedziało w tym aucie i jechało z pełną prędkością, to ta droga się zamykała w ogóle. Takie ktoś, kto potrafił jeździć, to musiał przyciskać, żeby gazu, bo inaczej to by nie pojechał. Bo jak się droga zamyka, to noga schodzi z gazu sama. A myśmy potrafili to robić. I potrafiło się jechać tą prędkością. Ale a propos bezpieczeństwa jeszcze, bo w tej książce są zdjęcia, na których widać, kiedy pan ściga się motocyklem bez kasku, w jakimś płaszczu, bez jakichkolwiek zabezpieczeń. To było tak, że na takiej próbie nie było możliwości szybko się ubrać i ja akurat jechałem w płaszczu bez kasku. A też było tak, że samochody motocykle i skutery były wysyłane do Anglii. I przyjechał taki Anglik, który był ubrany jak to Anglik, taki bardzo elegancki, i pamiętam, że w pewnym momencie on się rozebrał, założył barbur, to takie ubranie do motocykli, i jeździł obydwa kołami po torach. W fabryce były tory do przywożenia części zamiennych i do produkcji. I on potrafił jeździć na tym, po tych torach. To dla nas było nieprawidłowne, no nieprawdopodobne. Mhm. Ale po 2 tygodniach już potrafiliśmy tak jeździć jak on. Tak myślałem właśnie, że tak to się skończyło. No. A skoro mówi pan o jakimś Angliku, to kiedy mieliście kontakt z kierowcami bądź mechanikami z zachodu tak zwanego, to oni nie byli zszokowani tym, co robicie w Polsce? Nie. Myśmy słabo mówili po angielsku, a znałem parę słów, no tośmy się dogadywali na zasadzie pokazywania palcem. Mhm. To. A to był zawodowy człowiek, który się na tym świetnie znał. Bo jak oni kupowali ten sprzęt produkowany przez fabrykę, to musiał być niezły fachowcem. Ale sobie myślę, że ci kierowcy z zachodu dostawali sprzęt gotowy do ścigania się, tak, prawda? Wy zupełnie inaczej. Więc byliście w zupełnie innym świecie. To były dwa różne światy. Oni się nie dziwili, że potraficie sobie poradzić? Że jesteście tacy dobrzy? Raczej byli towarzyscy. Bo oni tacy byli, co chętnie nam pomagali. Mhm. Ja nie wiem, czy jasno się wyrażam, ale... Bardzo jasno. A proszę mi powiedzieć, czy pan ścigał się poza granicami kraju? No, to były początki takie, ale ścigałem się tam, a w ogóle to jeździłem, bo było krajów socjalistycznych takie. Mhm. Rosja, Ukraina. Wygrałem nawet parę takich wyścigów, gdzie... Ale najładniejsza opowieść to jest, jak nie chcieli nas puścić przez granicę, tylko mówią, macie te samochody wyścigowe, to spuszczajcie z tych wózków, bo myśmy wozili je na takich przyczepkach. Założyliśmy kaski i ścigaliśmy się, ale pod szlabanami. Jak szlaban jest tak nisko, to myśmy byli, jeszcze głowę brali niżej i zasuwaliśmy tak, żeby pokazać im, żeby nas puścili. To zrobiliśmy im taką kimchanę. To była zabawa taka, że ale była niebezpieczna. Myśmy zasuwali tam jak trzeba. Czyli właściwie tylko dla zabawy. A pieniądze? Były pieniądze za wygrane wyścigi? Jakiś wyścig, pamiętam, że w Mińsku wygrałem jakiś, to miałem kupę pieniędzy, nie miałem co z tym robić. Silniki kupiłem sobie, 2. Przyjechałem do Polski na taki Żiguli. Mhm. To też była wielka sprawa, że można było za zarobione pieniądze na wyścigach wydać następny silnik, który trzeba przerobić, żeby było szybciej. No właśnie, silniki Żiguli to chyba takie legendarne silniki są, no, prawda? No. One są bardzo mocne i bardzo wytrzymałe i jeszcze do tego szybkie. No, a myśmy na Wartburgach na początku jeździli, to 2 suwy. No właśnie, to też jest świetna historia z tymi Wartburgami. Przerobione silniki by pasowały do samochodów wyścigowych. Tak. Jak to wyglądało? No, potrafiliśmy właśnie na Kickiego, tam gdzie to było robione, to potrafiliśmy pomagać, bo samemu się tak nie zrobi, ale pomagaliśmy z kolegą starszym, którzy potrafili to robić. Potem już sami żeśmy nawet wałki rozrządu żeśmy potrafili robić, bo miałem taki na Waszyngtona rok międzynarodowy, pracowałem na stacji, byłem współwłaścicielem, a na dole urządziłem taki warsztat, gdzie można było wiele rzeczy zrobić, a nie stać było na kupowanie na zachodzie. I myśmy potrafili to zrobić i sprzedawać te rzeczy. Nawet robiłem kierownice takie wyścigowe, mhm, gdzie tak fałszowałem te kierownice, że kolega mój, nazywała się kierownica Fusina, włoska, że on kupił, to była mojej roboty kierownica, on kupił we Włoszech i dał mi na prezent imieninowy. Mhm. Była nie do poznania. Trudno było poznać. Ja poznałem, ale inny by nie poznał ktoś. I to było niesamowite wrażenie też, że my już doszliśmy do takiego momentu, że potrafimy podrabiać wszystko, co było produkowane na zachodzie. To nic dziwnego, że później w tak prosty, łatwy dosyć sposób wszedł pan w kooperację z Renault francuskim. No tak to było. Miałem stację na Waszyngtona Ruch Międzynarodowy i przyjechał taki Polak, Francuz polskiego pochodzenia, no i zaczęliśmy gadać i on mówi, czy chce mieć przedstawicielstwo Renault. Ja mówię, oczywiście, że chcę. No i tak się zaczęło. Ale dlaczego akurat do pana przyszedł z tą propozycją? No bo byłem, bo pracowałem na stacji, a byłem współwłaścicielem. Tam był Kazio, taki Zieliński, było nas trzech wspólników. A to jest fajna opowieść też na ten temat, bo ten Kazik Zieliński to był bardzo rozsądny człowiek i myśmy po hali maszerowali tak, było nas czterech. Kazia Zielińskiego syn, ja i taki Zbyszek. I w pewnym momencie idziemy i leżała nakrętka taka, zwykła nakrętka, dziesiątka czy tam ósemka, już dziś nie pamiętam. I młody chłopak, syn tego Kazia Zielińskiego, kopnął tą nakrętkę, a ja podszedłem do niej i wziąłem i schowałem do kieszeni. A on mówi, zobacz, on będzie miał pieniądze, a ty nie. Ja to pamiętam do dziś, że to był taki moment, kiedy on się nie zastanowił i kopnął, a ja wziąłem do kieszeni, bo to trzeba było oszczędzać. No z takim podejściem robi się biznesy oczywiście. No, tak. Ale zdaje się, że pan jako jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy, ścigał się właśnie Renault i był pan jednym z pierwszych, który miał prawdziwy, poważny samochód. Nie byłem drugi, bo pierwszy był Krupa Błażej. Zaprosili nas do Paryża, a ja już byłem technikiem, założyłem, jak w fabryce pracowałem, to założyłem, pamiętam, że zarabiałem 7 zł 10 groszy na godzinę. I się popłakałem z tego powodu, że tak mało zarabiam. To też był taki szok, bo to... A za pierwsze pieniądze kupiłem właśnie taką sekreterę angielską, kiedy Franek Starowiejski i Maciek Putowski żyrowali mnie, bo to było kupowane w Desie na raty. Wydałem całe swój roczne wynagrodzenie, moje roczne wynagrodzenie plus... Oni żyrowali, że mamy spłacić to do końca jakiegoś tam lat, roku czy dwóch. Ja byłem strasznie związany z motoryzacją, ale kupowałem rzeczy, które mi się podobały jako przedmioty. I mam do dzisiaj tą komodę zresztą u siebie w domu. A wróćmy do tego Renault, bo mówiliśmy o tym, że był pan drugim, który ścigał się prawdziwym samochodem, drugim w Polsce, prawdziwym samochodem wyścigowym. Jak do tego doszło? Jak to się stało, że pan i Krupa byliście tymi pierwszymi? A bo przyjechał Francuz do nas i nam zaproponował to, że zaprosili nas do Francji i dali nam ten sprzęt. Ja to się oczywiście popłakałem, jak zobaczyłem. To było strasznie drogie na tamte czasy. No ale doceniali naszą fachowość. I tak było, no. Jak ja dostałem na jeden sezon, dostawałem około 50 opon. Myślałem, trzeba było jechać do fabryki, odebrać i miałem za to, sprzedawaliśmy te opony innym kolegom na wyścigi i mieliśmy pieniądze do ścigania się. Cały czas kombinowanie. Tu sprzedać, tu kupić. Cały czas. A dzięki temu się wygrywało i miało się pieniądze na kolejne rzeczy. No, na wyścigach się albo zarabia, albo traci. Ci, co kupowali, tracili, a myśmy zarabiali na tym. Czy pan śledzi teraz wyścigi samochodowe, bądź rajdy samochodowe? Mam takiego kolegę, który mnie nazywa się Zieliński. Ja dla niego jestem jakiś wielki człowiek. Guru. I on mnie zawsze mówi, kto tam, może mniej śledzę, ale wiem, kto tam się ściga. A swego czasu z Renówki to z szefem Renault pojechaliśmy do Brazylii. Byliśmy zaproszeni i zobaczyliśmy prawdziwe wyścigi. Jak to się tam ścigali, to dla nas była też nauka. Ale to bardziej wyścigi samochodowe typu Formuła 1, czy rajdy samochodowe? Formuła jedynka, nie, Formuła jeden. Ale nie rajdy samochodowe? Nie, te w terenie, rajdy tylko... też oglądaliśmy, ale to znowu z Krupą lataliśmy śmigłowcem, oglądając, jak wygląda dobre prowadzenie samochodu. Z góry się dobrze widzi. Żeby dobrze jeździć, trzeba poznać wszystkie metody. I to widać. Z góry widać lepiej. Nie wiem, czy pan kojarzy, że to... Oczywiście, że tak. Byłem nieraz na wyścigach samochodowych, więc przyglądałem się temu, co robią kierowcy wyścigowi. Zresztą na rajdach samochodowych również znam kilku kierowców rajdowych. Między innymi Kajetana Kajetanowicza. Nie wiem, czy pan kojarzy. To jest najlepszy w tej chwili kierowca w Polsce. I on też jest takim człowiekiem, który lubi spojrzeć do samochodu i wiedzieć, co tam wszystko, jak to wszystko działa. Tak jak pan mniej więcej, choć czasy są zupełnie inne, to nie PRL i nie trzeba tak kombinować. Tu wszystko dzieje się tak, jak trzeba, czyli kupić, sprzedać legalnie, tu niczego nie trzeba podwędzić komuś, żeby mieć w samochodzie. Z rozrzewnieniem patrzy pan na czasy, w których pan zajmował się tym wszystkim? Czy żałuje pan czegoś? Czy żałuje pan, na przykład, że to nie wyglądało inaczej? W dzisiejszych czasach miałby pan bardzo łatwo, tak naprawdę. Nie, to była jakaś też szkoła i tradycja. Dochodziliśmy powolutku do tego wszystkiego. Każdy z nas, przecież Bielak, Longin Bielak, ten, który był od Peugeota, pracowałem z nim ileś tam lat. Z Zasadą też się znamy od wielu lat. Zawsze można było pogadać. Nawet mi się kiedyś udało wygrać wyścig taki Barburki na tej... Na Karowej. Na Karowej. I pamiętam, że Sobek Zasada podszedł do mnie i mówi, a to był zimowy, ja jeździłem na kolcach wtedy, bo nie było w Polsce odśnieżania jeszcze. I on mówi, ty dobrze jeździsz, to jeździ w Mistrzostwach Europy. A ja nie miałem pojęcia o tym, bo to trzeba mieć było olbrzymie środki, a jego było stać na to. Ale mimo wszystko udało mi się wygrać z nim. Przez to, że właśnie miałem kolce i to dobre kolce, a opony były Hakapelita, to były najlepsze opony, które nadawały się do kolcy właśnie. Sobiesław Zasada jeszcze niedawno startował w rajdzie Kenii w Mistrzostwach Świata w WRC. To faktycznie niesamowity człowiek. A potem w pana życiu pojawiło się Renault, ale w innym kontekście. Już nie jako samochód wyścigowy, ale jako samochód, którym pan właściwie handlował, tak można powiedzieć. Tuż po zmianach ustrojowych w Polsce można było robić coś takiego i pan to wykorzystał. Bardzo dużo kolegów, tu się ścigało, przeszło do motoryzacji w sensie biznesowym. No, to i Bielak, i Zasada, to, i Krupa, to przecież wszyscy zajmowali się tym, co dawało wtedy możliwości się otworzyły. Ale to trzeba umieć. I pan to umiał. Zajął się pan tym i świetnie poprowadził pan biznes. I znowu to jest takie, że z rzemiosła trzeba przejść do prawdziwego zarządzania. I znowu chodziłem do szkoły. Po pracy chodziłem do szkoły, uczyłem się zarządzania, bo to jest rodzaj sztuki przecież. I tak zamiast... Zawsze żona moja miała pretensje do mnie, że ja tu pracuję, a tu mnie nie ma w domu, bo chodzę wieczorem na jakieś kursy zarządzania. A jeszcze wcześniej zajmował się pan samochodami w piwnicy i w garażu. Więc tak. Ciągle pretensje, że zajmuje się pan ciągle samochodami. No niestety tak było. Zrobił pan biznes jako dealer samochodowy. Tak naprawdę to nie ukrywam, że mnie nazwisko Kiliańczyk jednoznacznie kojarzy się z Renault. Wielokrotnie przecież widziałem zestawienie tych dwóch nazw własnych obok siebie jadąc samochodem. Myślę, że bardzo wielu słuchaczy też tak ma, ale w pewnym momencie musiał pan to zostawić. No tak, bo to już dochodzi do takiego układu, w którym jakby powiedzieć to, że przechodzi się coraz wyżej. Mhm. I trzeba też się uczyć, bo to się nie da tak bez nauki. A to właśnie to, co ojciec mnie nauczył, to masz kłopoty, naucz się. Bo samo nie przyjdzie, musisz przyłożyć się do tego. To było we krwi. W jakimś wywiadzie powiedziałem, że w żyłach nie krąży mi krew, tylko benzyna. A nie olej napędowy? No, olej napędowy. Takie to były różne historyjki. W książce jest taki tekst, że ten biznes związany z dealerem samochodowym musiał pan zostawić. To znaczy był swego rodzaju szantaż. Jeżeli pan tego nie zostawi, to pan zbankrutuje. To są twarde warunki biznesu. No. Ale tak było? Było. Był jakiś mały szantaż, tak? To dawało pewną szansę, ale to znowu nauka jest. Cały czas nauka. Nie ma tak, że to samo przychodzi. Trzeba się przykładać do tego. Ale potem znowu zmiana w życiu, zostawienie tej motoryzacji w kontekście biznesowym i zajęcie się sztuką i kolekcjonowaniem obrazów. No tak było. Skąd to się panu wzięło? Bo zestawienie sportu ze sztuką nie jest jednoznaczne. Miałem przyjaciół, Maćka Puteckiego, taki, który skończył historię sztuki i się interesował tym. Mhm. Franka Starowiejskiego, który już mówiłem zresztą o nim. Tam zresztą jest, jak się renówki robi, Franek tam narysował takie. No, tak, widziałem. Ale to jest też interesujący wątek, ta książka. Polecam. Żyć długo, taki tytuł. Autorką jest Anna Wacławik. To jest zapis rozmowy z panem Januszem Kijęczykiem. Trudne pytania zadawała mi, czasami nie umiałem powiedzieć. Ale świetnie pan sobie poradził z tymi pytaniami. Natomiast tutaj mówiliśmy o tym, jak zaczęło się to kolekcjonowanie sztuki. Skąd to się wzięło u pana? Bo to nie jest takie naturalne. Sportowiec, który nagle zajmuje się kulturą i sztuką. No to najlepszy dowód, bo Małgosia zna się na sztuce, a ja, jak pytała mnie, skąd wiedziałeś, co jest dobre, a co złe, jak coś kupowałem. Ja dostawałem gęsi skórki takie, tam zresztą piszę o tym, to wiedziałem, że muszę to kupić. A jak kupiłem jakiś przedmiot dobry, to mimo, że pracowałem i w fabryce, i tam coś przerabiałem zawsze, to miałem dużo książek literatury fachowej i musiałem przeczytać to, co kupiłem. Mhm. Szukałem to w książce, żeby wiedzieć, co kupiłem, jak dostawałem gęsie skórki, to miałem jakąś podświadomość, że muszę to przeczytać. Czytałem i się uczyłem dalej. Dlatego dzisiaj ta kolekcja jest jedna z większych i ciekawsza po mojemu, no bo są... Zależy kto co zbiera, ale proszę sobie wyobrazić, że tych obrazów to zebrałem około 100. I one są wszystkie w pana domu, tak? Mamy taki dom duży i tam wszystko mamy. Czyli tak naprawdę mieszka pan w takim małym muzeum. No właśnie. Zawsze jak Orpi przychodzi, to mówi, jak to jest? Tu się znałeś na samochodach, tu się znasz na sztuce. Ja mówię, no bo to pokrewne jest, trzeba się to uczyć i to uczyć. No właśnie, mnie to też trochę zadziwiło, że po sporcie udaje się zająć kulturą i sztuką. Kolekcjonował pan kiedyś samochody? O tak. Proszę opowiedzieć, jakie to były samochody? Ile tego było? Z reguły MG, te co Polacy brytyjskim jeździli, piloci szczególnie podczas II wojny światowej, piloci używali dobre angielskie samochody. Ja przez to, że oni jako specjaliści, to ja zebrałem tam parę tych miałem, ale niedużo. No z 10 miałem na początku, niepotrzebnie je sprzedałem, bo dzisiaj to warto by było otrzymać taką kolekcję, no ale coś trzeba było zrobić z tymi pieniędzmi. Brakowało mi. Jak budowałem stację na Waszyngtona, to musiałem zabrakło mi pieniędzy na skończenie, to musiałem sprzedać pasy kontuszowe polskie. Murarze czekali, a do Desyna, która handlowała przedmiotami sztuki, oczywiście sprzedałem tam, żeby murarzom zapłacić. To płakałem ze złości, ale sprzedałem, żeby zapłacić. Tu pan wspomniał o murarzach, to w takim razie jeszcze możemy wspomnieć o nieruchomościach, bo jeszcze nieruchomościami się pan zajął w swoim bogatym życiu. No buduję bez przerwy, teraz też buduję. Mimo, że mam tyle lat i buduję takie osiedle w Prawdowie koło Mikołajek, gdzie jeżdżę tam parę dni w tygodniu spędzam w Warszawie i tam. I to takie duże osiedle powstało, tam 30 parę domów tam wybudowałem. Nie chce pan odpocząć? Nie. No, bo jakbym odpoczął, to odejdę z tego świata. Nie, to nieprawda. Ma pan tyle energii w sobie, że to nieprawda. No. Nie, to trzeba cały czas... Czy ja już mam dużo lat, a co mnie trzyma przy życiu? Praca. Tylko praca. A ta ręka to jest połamana od bark, od rajdów, od wyścigów między innymi. Po wypadkach? Po wypadkach. Jakie miał pan wypadki najpoważniejsze w swojej karierze? No, jeden ten był najpoważniejszy. I przewróciłem się kiedyś tam na motocyklu. Szlajcu na wyścigu i bolała ta ręka, a to się okazało, że bark był potłuczony. Wtedy nie było opieki medycznej na zawodach, nikt się nie zajął od razu? Nie, bo zajmować się, ale mała ta sztuka lekarska nie była taka doświadczona jeszcze. Nie wiedzieli, jak się zachować, że tak powiem, jako lekarze potrafili, ale trzeba było mieć urządzenia, żeby to prześwietlić tam. Mhm. Naprawić to też tak, jak ja zawsze mówiłem, że to jest mechanika, tylko tam była samochodowa, a to mechanika kości jest. Trudno sobie wyobrazić, ale to ma jakieś pokrewieństwo, bo to trzeba się znać na tym. Jeździ pan samochodem jeszcze? A jeżdżę. Pewnie szybko. Ale teraz im starszy, tym wolniej. Ale ja prawo jazdy to mam ile? Od 16 roku życia. Jeszcze do Bieruta pisałem. No właśnie, to też jest ciekawa historia, to, że musiał pan pisać prośbę do prezydenta Bieruta. Tak, oczywiście. O pozwolenie. Nie do niego, tylko do jego sekretariatu i dostałem zgodę. I zdawałem egzamin, ale jak przyszedłem na egzamin, byłem mały taki, w okularkach taka pierdoła, malutki, suchutki taki. I otworzyłem drzwi na ten egzamin, facet się pyta, co chciałeś, chłopczyku? A ja mówię, wszedłem zdawać egzamin. Jak to, co chciałem? Egzamin chcę zdawać. A mówię, to proszę, niech pan siada. No i ja usiadłem, byłem poważny, ale ten sam człowiek, co mi zadał takie pytanie, to potem nie wiedziałem odpowiedzi, bo to na stykach było. Jak powstaje iskra? I on mi tak pokazywał palcami. Ja od razu się domyśliłem i powiedziałem, że to na stykach jest. Że chodzi o iskrę, tak? Iskrę, tak. No, pamiętam też taką historię z tej książki, że śpieszył się pan gdzieś i przejął pan kierownicę w samochodzie i zużył pan opony podczas jazdy chyba kilkuset kilometrowej. Miałem dziewczynę, którą... Gdzie to myśmy się mieli spotkać? Nad Wisłą, w Kazimierzu. Mhm. No i ja miałem tam niewiele czasu, bo musiałem rano, jechałem na giełdę i handlowałem samochodami, bo u Zielińskiego pracowałem i jak o drugiej skończyłem, to wsiadłem w BMW i pojechałem do tej znajomej w Kazimierzu i opony zdarłem w tą i z powrotem nie było opon, a to kupę pieniędzy kosztowało, ale... Byłem zakochany, no to trudno. Trzeba pojechać i odżałować te. Ale jakieś rekordy bym bił tam. To dwójka, ale chodziła czterogaźnikowa taka, jak trzeba. A gdyby pan miał wskazać jeden konkretny samochód, którym najpiękniej się panu jeździło, to co by to było? Poza MG, który był elementem kolekcji. W każdym było coś co można było podziwiać, ale konkretnie to nie powiem, bo właśnie zawsze czymś byłem zauroczony, bo to nie można tak wybrać jednym palcem i powiedzieć, że to ten albo ten. Każdy był jakiś, miał jakąś przewagę i brak przewagi. To trudno wybierać. A teraz znaleźli samochód po słupku w zasadzie i ma być spotkanie w automobilowym klubie. Znaleźli i odbudowali go. Mhm. On startował w którymś z wyścigów czy rajdów, który ma być chyba w następnym tygodniu spotkanie takie. Krupa to organizuje z Bielakiem. Zdaje się, że zasada jeździł Mitsubishi. No tak. Lancerem. To może ten samochód? A ściganiście się chyba, były takie momenty, Fiatami 125P, Fiatami 126P. No. Niewielu ze słuchaczy pewnie zdaje sobie sprawę, że to były samochody, które były wykorzystywane bardzo często w rajdach samochodowych w wyścigach. I one były uwielbiane przez kierowców. W Poznaniu pierwszy taki wyścig był na torze, a tam strasznie fajne zdarzenie miałem, że ścigając się wzięli najlepszych kierowców i dali nam seryjne samochody Polonezy. Mhm. I prowadząc takiego Poloneza w pewnym momencie zobaczyłem, że jakieś koło mnie wyprzedza. A to były polskie felgi, gdzie szpilki wyłaziły przez felgę. Patrzę, a ja jadę na trzech kołach. I w pewnym momencie klap. Bo to z mojego samochodu było. Dobrze, że takie koło nie zabije nikogo, bo to miałem zdarzenie, ale tam akurat ludzie nie stali. Wrażenie było okropne. Przecież jak to jest? Wybudowane przez Polski samochód w Polsce dobrej stali, to musiało być zrobione, a to było dziadostwo. Nie należało tak robić. No. No ale widzi pan, mieliśmy wtedy polski samochód. Teraz nie mamy polskiego samochodu. Tak było. Dojechaliśmy na czterech kołach, na szczęście, do końca tej rozmowy. Właśnie. Bardzo dziękuję. Pan Janusz Kiliańczyk był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziękuję jeszcze raz. Ja też dziękuję bardzo za miłe spotkanie. I powodzenia. Dziękuję, dobranoc. We'll be right back.